saati emir karşılığında yapılan iş, oyun eğimi neticesinde ortaya konan şey derse. Anne, baba, koca da yani Allah'ın kendisine vermiş olduğu o yetki, salahiyet, ben senin babanım, yapma zorundasın diyerek haddi aşmaması gerekir. Annenin babanın haddi aştığını çocuk takdir etmez. Bir ilim ehli ancak ona diyebilir, bir yaşlı diyebilir. Tamam sen babasın ama bazı şeylerde de haddi aşmamalısın. Anlatabildim mi? Bu haddin tarafından belirlenmiş midir? Belirlenir ama bunu çocuk takdir edemez. Çocuk hiçbir zaman babasının karşısında hakem veyahut kadı olamaz. Her halükarda çocuk haksızdır. Evet. Böyle bir durumda kadı veya bir yaşlı kimse, olgun bir kimse. Bak, ben gençken okumaya gitmek için iki kere evden kaçtım. Yani okumak gerekir falan diyerek. Şu an böyle düşünen gençlere var. Ben bunu yapmalarını katiyetle tavsiye etmiyorum. İkna etmenin yolları var anneye babaya. Edilir. İlla kaçması gerekmiyor. Beni yönlendiren birisi olmadığı için ben ancak onu düşündüm, onu yaptım. Her ne kadar bazı şeyleri Allah yolunda yapsan bile onun acısı senden çıkıyor. Onun kafana çıkar. Acısı senden çıkar. Bütün bunları anneyi babayı kırmadan yap. Anlatabildim mi? Hele şunu kafanıza iyi koyun. Karının arzularına binaen babana ters düşmek. Baban isterse seni boşatır bile karın. Karın. Bu kadar hak verilmiş. Tabi zulmetmemeli ama o sınırı da çizecek sen değilsin. Ben işte kocamın annesiyle babasıyla beraber yaşama zorunda değilim falan. Eğer bunu derseniz zeminini hazırlarsınız. Yarın sizin de. Ya senin de oğlun oldu değil mi? Görürsün bir sonunda. Ha? Şimdiden başlar. Bir çocuğun işte ben daha iyi düşünürüm demesinin ne tatlı olduğunu görürsün orada. Ama baba da adil olmalı. Her şeye karışmalı. Yani dengeyi sağlayan birisi olması gerekiyor. Bak ben bazı şeyleri kestirdiğinden mi Allah mı merhamet etti artık acıdan? Ben yalnız kalmayı hiç istemezdim. Ama baktım ki akıbet böyle. Çocuklar büyümeye başladı, evlendi falan. Bizimle oturacaksın, bize hizmet edeceksin. Hiç bunu düşünmedim. Halbuki ben çok hizmet edilmekten hoşlanan birisiyim. Hep böyle yaptıran birisiyim. Ama hiç bunu düşünmedim. Yani onları neden sık boğaz edip kötü olma durumuna itilsin ki? Bunu yapmamalısın. Ondan sonra ben biraz uzakta oturmalıyım. Hem hizmetim hem düşüncem itibariyle ben burada rahatım. Bu halimle bile onlar bana muhtaç. Tabii bunun da getirdiği yine şu gürültü var ya, siz olmayın, ben dersle meşgul olmayayım. Kafama indirilen bir balyoz gibidir. Onun için her şeyi sınırlarım. Top dışarıda kalır. Yalnızlığın da getirdiği zorluklar var. Artık sesemesi hiç tahammül edemezsin. Ama böyle rahatım. Kimseye yük olmuyor. Yalnız olduğun zaman da bazı şeyleri artık sen yapma zorundasın ya. Vücut o denli zindelik alıyor. Sen yapma zorunda olduğun için vücut sanki kendisini ona hazırlıyor. Sanki salgılar veriyor etrafa. İnan böyle bak. Bunları hazırlamalısın. Ha, en kötü ihtimal ne olur? Hanım da şu an hizmete muhtaç. Normalde. Ben de hizmete muhtaçım. En azından evimizi temizleyecek, yani temizlik bakımına bakacak birisi ister. Bahçede de çalışacak bir adam lazım. Şöyle dinç bir karı koca bulmayı düşünüyoruz. Bir de hizmet edecek. Başka çaren yok şimdi. Ha, o seni daha çok tembelleştirir mi? Daha çok tembelleştirir. Çünkü o yapar eder kafasıyla gidiyor mu? Bu sefer daha çok koltuğa yapışacaksın. Her şeyin getirdiğini, götürdüğünü iyi hesap et. Ha, ben bahçede çalışmalıyım. Ha, ağır olanı birisine yaptırayım ama çalışmalıyım. Ha, evin temizliğini, tamam, hizmetçi yapabilir. Ama yemeği hanım yapmalı. Ben başkasının yaptığı yemeği zor değil. Onun için anne baba da kendi işini bilmeli. Ama çocuk, ya benim annem de böyle düşünse, babam da böyle düşünse deme hakkına sahip. Bilmiyorsun hocam anne baba. Ha? Ne yapmak lazım? Bilmiyorsun. İdare etme zorundasın. Çocuk hiçbir zaman haklı değil. Devamlı çocuk, yani adalet yönünde ana babaya karşı 5-0 başlar. 5-0 mağluptur. Böyle paşa gönlünüz. Yarın aynı şey de sizin başınıza gelir. Böyle olduğunuzda iyi bir ana baba olursunuz. Peki bir kadının, işte olgun birisinin tayini var, tespiti var ki ya sen bu çocuğa zulme diyorsun. Ya sen bu çocuğa haddi aşıyorsun sizin tabirinizle. Bu durumda çocuğa ne düşer? Yine itaat mı düşer yani? Yani 4-0 da olsa 5-0, 4-0 yapmıştır alıyorsun. Şimdi vardır. Ama onu tabii bertaraf etmeni dedim ya, ben iki kere evden kaçtım. En son okumaya gideceğimde de güya akıllanmışız sanki. Baba dedim, ben okumaya gitmek istiyorum. Şimdi okumam lazım. Okumadan bu işler olmayacak. Müsaade et dedim. Zavallı baktı yüzüme. Oğlum müsaade etmesem sanki gitmeyecek misin? Gene kaçacaksın. Bari ben müsaade edeyim de erkeklik benden kalsın bu sefer. Zavallı zorla müsaade etti. Yani çünkü önceki hale bakarak gene kaçacak bu. Sık mıydı kaçmanız? Ha? Yani sık mıydı kaçmanız? Arda'da mı kaçtınız? Birisinde Kuzey Afrika'ya kaçtım. Birisinde de Pakistan'a kaçtım. Yok, ben şey olarak, zaman olarak hemen gelip tekrar gidiyor mu kaçıyordunuz? Bayağı. Mesela Kuzey Afrika'ya kaçtım. Ondan sonra Türkiye'ye dönmüştüm. Orada içeri attılar işte 2 Mart muhtarasında. Neden? Eskişehir'de. Neden? Ne gerekçeyle? 163'de. Hı. Ha, içeri attılar. Oradan da askerlik derken 3 senede döndüm eve. Ondan sonra hemen gelir gelmez tekrar bir daha mı gittiniz onu? Ondan sonra tabii 74'ün 8 ay sonra bu sefer Hindistan'a kaçtım. Yani Pakistan'a. 75'te işte izin istedim diye. Mesela dedim nasıl da kaçacaksın bari erkeklik bende kalsın dedi zavallı. Ama haklı şeyler içinde yapar görünsen bunların bedelini ödüyorsun. Bunu söyleyeyim size. Onun için hoş yolla yapma zorundasın. Kasıt ne hocam burada? Kastınız ne? Bedenini ödemekten kasıt. Annenin babanın rızası olmadan bir şey yeteneceğim. Onu razı edeceğim. Edilir. İyi bir çocuk olamazsınız. Ben şimdi bakıyorum. Annem babam hakikaten iyi insanlardır. Kendimle ölçüyorum biliyor musun ben onları? Şimdi bakıyorum babam. Ben ders yapardım. Babam çay hazırlardı, ikram ederdi biliyor musun? Babam o yönü çok böyle hizmetçi, üşenmeyen bir yapısı vardı babam. Çok hareketliydi de böyle. Bakıyorum şimdi ben hayır olarak ne yaparsam babama da gidiyor. Değil mi? Şimdi o öyle bir çocuk bırakmış kendisi için hayır yapan. Ama bizim için böyle yapacak birisi. Demek ki biz iyi adam değiliz. Bak şimdi hem babam, annem benim şu an 78 yaşında. Böbrek hastası, haftada 3 kere diyalize giriyor. Onun töhmetinden Allah'a şükürler olsun kardeşlerim yani bayağı kurtardı. Anneme bebek gibi bakıyorlar. Yaşlandıkça da insan çocuktan daha nazlı oluyor biliyor musun? Evet. Çocuğu bazen azarlarsın ama bu yaştayken azarlayamıyorsun. Annem benimle ilgilensinler diye bir yere ağrıdığında bayağı sesli şey yapabiliyordu. Yapabiliyor. Yani çocuklar bebek gibi bakıyor. Demek ki Allah seviyormuş onları. Ama biz Allah. Bizim sonumuzu çok değil. Onun için kendine iyi bir akıbet hazırlamaya bakacağım. Şimdi ben bakıyorum bunlara. Yani benim çocuklarımın hepsi 5-6 yaşında Kur'an okuyor. 5-6 yaşında Kur'an okuyor. Düşün. Benim bir yeğenim var şimdi bunlardan 2 yaş büyük. Kız kardeşim. Bizim çocuklarımız hep evde Kur'an öğrendi. Annesi öğretti, kardeşim. Şu an amme cüzünü de ezbere biliyor. Aynı anda okula da gidip geliyor. Bunlar bayağı ihmal. İbrahim biraz hoş, babası özel bir anaokuluna gelmişti. O orada biraz şey yapmış. Usami'ye bak. Türkiye'deki, Avrupa'daki bütün futbol takımlarını tanıyor. Babası onunla meşgul. Dayısının çocukları var. Aynı izi bitti. Bırakmıyorum. Demin izin istedi. Ondan salmadım. Ben çağırdım buraya. Şu an Kur'an'a geçti. İşte biz buraya tatile geldik. Babam izin verdi. Babana da izini vermedim. Burada kural böyle artık. Can istersen. Şimdi bu sefer sevgiyle denklemeye çalışıyorsun çocuk üzerinde. Bu çok zor biliyor musun? Bak mesela İbrahim anneden kaynaklandığını ben düşünüyorum. İbrahim bir hata yapsa katiyetle direnemiyor. Simaen bellettiği gibi de itiraf ediyor. Ben düşünmeden yaptım dedi bunu diyor. O zaman ne yapıyorsun sen? Kızman mümkün değil. O tipteki birisine kızamazsın. Ve hemen özür diliyor. Özür diliyor. Mesela anneannesi arabaya binerken çıkarken zorlanıyor ya ayaklarına sebep. Bu hemen iner kapıyı açar. Anneanne ben tutarım kapıyı diyor. Öbürküsü sanki poposu yapışır. Oturduğu yere poposu yapışır. Öbürküsünün de poposu top gibi durmadan zıplıyor. Yani tabiatlar değişik oluyor. Yapı. Çocukları dedeler yakalarsa nasıl terbiye edeceğini o zaman elinden de imkan gidiyor. Şimdi bakıyorsun çocuğa bir şeyler istiyorlar derim. Tamam. Ama benim de şartım var arkadaşlar. Kur'an okumadan oyun yok. İşte demin beni top almaya çıkarttı çünkü topları atla saklamıştım. Ona onun için çağırdılar beni top alıverdi. Onu raklete aldım da onunla toplarını alıverdim şeyde. Çocuğa küçükten vereceğim. Kullanmasa bile küçükten işleyeceksin çocuğa. Eğer tabiatında da bazı şeyler varsa çok muhteşem olur. Yani, tabiatındaki olan sana yardımcı olur. Yani hazır bulmuş gibi, maden gibi. Bak mesela bunun babası Said, yolda ben giderken birisini aldırdım arabaya. Kalmış adam el ediyor. Nasıl kaldıysa. O da ki ya baba rastgele adamları alma gece falan. O terörler olaylarında kimin ne olduğunu bilemezsin. Ahmet diyor ki en küçüğü. Ya niye öyle diyorsun abi diyor. Belki adam parasız kaldı. Evine gidecek parası yok diyor. Ha, birisi böyle düşünüyor. Birisi böyle düşünüyor. Şimdi birisi için yolda olacak tehlike hiç önemli değil. Adamdaki olabilecek şeyi. Ha, tehlikeli birisi çıkamadı binde bir. Ama binde bir öyle bir ihtimal var diye sen iyilikleri tepemezsin. Bir zaman Ubeydullah, Abdullah abisi Almanya'da Hüseyin şu karşı bir dağa çıkardın, bizi dağa çıkarmadın falan dediler. Hava güneşli, o dağın dibine varmadan arkadaş karardı. Bir dolu yağmaya başladı. Şimşekler çakıyor, leblebi gibi dolu düşüyor. Dağın tam yamacı kavradık, ağaçların içine girdik, biledin ağacının altına durduk. Abdullah diyor ki, hepsi bunlar yıldırım çeker diyor, durmayalım. Ulan burada ne kadar ağaç vardı? Milyonlarcaydı. Ulan milyonda bir yıldırım gelip bu ağacın başına düşecek diye düştüm lan dedim. yani bir milyonda bir ihtimal için insan hayatı zehir edemez. Yani, o bir milyonda bir gelip onun başına düştüyse sen kaçamazsın zaten. Bazı menfilikleri düşünerek iyiye de şey yapamazsın. Ama bazılarının kendinde olur o. O da benim çocuğum, o da benim çocuğum. Verilmekle olsaydı ikisinde de olurdu. Ha birisinin kendinde o zaman ben ne yaparım? Şu anlattığımı ona anlatırım. Yani bir milyonda bir kötü bir yani ihtimal için sen iyiliğe mani olamazsın. Yapamazsın bunu. Yine insan hayatında bu nizam olur. Bir zaman bizim bir enişlerimiz var burada. Onunla seyri şehre gittik. Benzin istasyonu şu Çelme'ye yetişirim diyerek almadım. 6-7 kilometre kala bitti benzin. Enişte dedi ki şimdi dağda kaldık, mahvolduk falan enişte. Ben hiç kimseyi yolda bırakmadım dedi. Yani eliden gördüğüm adamı aldım ve ben yolda kalmam arkadaş dedi. Daha bitirmedim, tık birisi durdu anladım şu olduğunu. Acaba ne oldu? Geldim beni benzin istasyonuna kadar götürdü. Atladık, benzin istasyonuna gittim, tanıyorlar zaten, bir bidon verdiler, doldurdum. Yola çıkıyorum, birisi dedi ki kırmızı arabalı Antep plakalı. Hacı abi nereye gidiyorsun? Böyle önümde araba kaldı da dedim, oraya gidiyorum. Gel alayım dedi, o da benzin abi. Yolda diye Hacı abi dedi, ben dedi Antep'e gideceğim. Allah iyiliğini versin, niye ben aldın dedim. Benzin istasyonundan geri dönüp Bozkır'dan Karaman yanına çıkıp girecektin dedi. Yok dedi, seni götüreyim, geri gene dönerim dedi. Beni benzin arabanın yanına kadar götürdü, yine adam tuttu geri döndü. Çünkü yok buradan da aksa niye dolanıp kesin git öbür tarafı. Diyeceğim, yaptığın işi hangi kasıtla yapıyorsan onun karşılığını bulursun artık. Şaşmazsın. Ha? Çocuk eğitimi, anneye babaya tavır şimdiden yakalayacaksın. Sen şimdi annene babana ters düşmeye çalış, ya haklı oldun. İnan o çocuğunu eğitecek mecal bulamazsın kendine. Bulamazsın. Dene. Ama faturası bağlayan var. Gördükten sonra. Şimdi bu geliyor. Babam bana izin verdi. Oğlum babana kim izin verdi diyor. Babanın izini burada geçmez. Ananın izini de geçmez. Kimsenin geçmez. Burada tek benim izinim var. Ama diyor babam bana müsaade ederse onun babası ona etmedi oğlum dedi. Ben de böyle. Ama diyor ben tatile geldim. Yap oğlum tatili diyor. Ne istiyorsun sen? Söyle tatil ne istiyorsun? çocuğun gezdiği, tozduğu, arkadaş olduğu, bak halasının, teyzesinin falan, dayısının, amcasının çocuklarından çocukları kurtaramazsınız. En çok pisliği de onlardan öğrenir. Mahalledeki çocuklarla. Annene baba neydi? Çünkü kendi akıbetinizi hazırlıyorsunuz. Şimdi Bilal, Belçika'da ilan evli, ikinci oğlan. 15 gün önce bir oğlumuz oldu, adını Enes koyduk. Baba diyor, baba adını ne koyayım bunun dedi. Kızların adına uysun gitsin o zaman dedim. Birisininki Esther, Esma, bu da Enes olsun gitsin dedi. Ha şimdi, o kendisi koysa bile ben rahatsız olmam. Ama insan içten isterdim. İster mi? Ha belki ben biraz olgunluğumdan oluşabilecek müşkülatları önlemek için bir şey demem. Ulan burada biz kazık mıyız lan? Baba uğradığını falan desen, aha bu gitmez. Konyalı havasıyla falan bu gitmez. Ha o kendiliğinden sormuş mu? İnsan düşünür. Yani işte içinden geçirir yani. Bunu. Baba olduğunuzda görürsünüz. Sormadığı zaman bizi takmadı havası. Seslendirmesen bile içinden bu geçer canım. Birçok şeyi anne baba seslendirmez ama içinden geçer. Bakıyorum ben, demek ki biz de anneye babaya aynıydık. Mutlak öyleydi. Bir çocuktan annenin babanın düşüncesini bekleyemezsin. Annenin babanın çocuğa hissettiğini, sen çocuktan sana aynen hissetmesini beklersen bu abes olur. O zaman ana baba çocuk arasında fark kalmaz. Annenin babanın farklı nitelikleri var. Karşılıksız düşünür. Böyle olmaz. Bunu eşine de anlatacaksın. Çünkü o da akıbetini hazır. Değil mi? Onun da olarak ya da aynı tekmeyi o da vuracak. Vurur. Yaparsan bulursun. İstanbul'daki derste kızlardan birisi nasıl oldu da açıldı? Ben de eşimin annesiyle babasıyla yaşamak istemem. Sakın ha bunu ben duymadım, sen de söylemedin böyle bir şey dedim. Çünkü dedim dersten bile kovabilirim seni. Hani böyle düşünen bir kafayı ben derste bile tutmam. Ama sen böyle bir şey demedin ve ben de duymadım. Bu ne demek biliyor musun? Ben senin oğlu kaptım. Siz çatlayın da patlayın işte, bu benim dediğimi yapar, size itaat etmez. Ha yapsın karısının dediğini ettiğini. Ama olgun bir baba ister. Nasıl ne olur? Yapsın. Beynimizin. Ama buna anlayış gösterecek de olgun bir baba ister. Gelin kaynana müşkülatının temelinde kaynana ananı kıskançlığı yatır biliyor musun? Gelin kaynana müşkülatının temelinde ananı kıskançlığı yatır. Oğlunu kıskanmasın. Neyse onu alana kadar ana deli oluyor biliyor musun? İyi kız, tek kız, başka yok işte en iyi o. Aldıktan 3 gün sonra bitti, en büyük düşmandı o. Kıskançlık yaptı bak. Bu da babayı dediniz. Babada da olur, baba biraz sessiz kalır. Anne baba, anne gibi hemen dışa vurmaz baba. Babada hangi güdüyle bu ortaya çıkar? Baba nadiren. Kıskançlık tepki kıskançlık değil de kendisini önemsememe olarak bakarım. Kadın daha çok kıskançlık gündeme getirir. yapılan bazı şeyler dine de aykırı, belki örfe de aykırı, akla da aykırı. İşte dediğiniz gibi bazı marazlardan, hasetlerden belki kaynaklanıyor. Bu durumda kişinin hanımını koruma noktasında, yani hanımına yapılan zulmü veya onu düşüneyim sadece, hanımına yapılan zulmü gidermek amacıyla yapabileceği şey nedir? Ben senin şu söylediklerinin hiçbirisinin varlığını kabul etmem, senin tek şahitliğini de kabul etmem. Bana müşahhas bir örnek ver derim, ondan sonra gider anana babana sorarım. Çünkü sen onu muhakeme etmek için kendi kurduysan, ben senin dediğin nitelikte bir baba bilerek, ana bilerek bunu yapamaz çocuğuna. Ama sen bana müşahhas bir, yani somut bir örnek versen, ben farklı değerlendirebilirim bunu. Senin gibi değerlendirmem. Hiç anne baba çocuğuna zulmeder mi? Etmez. Ama yanlışlıkla yapabilir mi? Yapabilir. Nedir zulüm? Hangi zulüm? Annenin babanın çocuğa karşı en büyük silahı bedduadır. Tek silahı, en büyük silahı bedduadır. Bundan korkacak. Hem de hep 12 tane vurur. Karamana yoktur. Ona göre zulmü değerlendireceğim. Çünkü anne baba, yani hukukunu koyan Allah'tır. Üf bile deme diyor. Ne demek istiyor? Ha, ne demek istiyor üf bile deme? Ben annemi telefonla ararım. Her aradığımda dua eder. O bana dua ettiğinde ben acayip rahatlarım, biliyor musun? Sanki gerilmiş bütün yani asaplarım kendiliğinden rahatlar o dua ettiğinde. Annenin babanın bedduasından korkacağım. Hep 12'den olur. Sıskanamadan. İnsan eşine inanır. Ama eşinin mahkemesine kapılmamalıdır. Anladın? Şimdi eşine inanır ama kadının mahkemesini katiyetle ölçü kabul etmez. Mücasip örnek vereyim mi? Ya. Şimdi doğruluğuna da inanma. Ama senden örneği dinleme zorunda. Çünkü sen bunu çocuk gibi muhakeme edersin. Çocuk gözüyle yani. Tabii. Yine söyleyebilirsin. Örneği verebilirsin. Hanımla babamın bir telefon görüşmesi olmuş. Orada hanım. Kapatın.